Oh. Telefonu kapattık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten bil lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Bugünkü vaazımız, geçen hafta bıraktığımız, hatırlarsanız sadakanın kimlere verileceğini anlatmıştık. Detaylı bir şekilde bir ayeti bitiremedik. O bir ayette tekrar mana veriyorum ama geldiğimiz kısmını ele alacağım. Allah-u Teala innama sadaka, bu sadakalar yani zekat, lil fukarai fakirler içindir ve vel mesakini yoksullar içindir vel amilin aleyha o zekatı toplayan memurlara verilir vel müellefete kulubuhum kalplerin kaynaşması için Müslüman olmayanlara da verilir ve fir rikabi köleliği köleleri azat etmek için özgürlüklerini kazanmaları için zekat verilir, yatırım yapılır, müessese kurulur, yayın yapılır. Vel garimine ve borçlulara demiştik. Borçlu olanlara da zekat düşer diyor Allah-u Teala. Borcunu ödeme imkanı olmayan, ödeyemeyen, güçlük çeken insanlara verilir. Burada kalmıştık. Şimdi buradan sonra devam edelim. Ve fi sebilillahi ve Allah yolunda zekat verilir. Yani Allah yolunda ne demektir? Allah'ın yolu, yolu kim oluşturuyor? Bu yol nedir yani? Bu yol, Allah'ın yolu nedir? Diye bir soru sorarlar. İşte Allah'ın yolunu bu kitap temin ediyor. Yani bu kitabın ayetleri Allah'a giden yolun kilometre taşlarıdır. Bu belirliyor. Bu bir manevi yol. Gerek sosyal hayatımızda, ahlakımızda, iktisadi hayatımızda, siyasi hayatımızda neler olacağı konusunu belirleyen bu yol çiziyor. Bir harita çiziyor bize. Bu yol sırat-ı müstakim yoludur. Bu yolda bu Kur'an-ı Kerim çiziyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yayılması, insanlığa duyurulması için yapılacak olan faaliyete zekat verilir. Allah yolunda verilir zekat dediği budur yani. İslam'ın, Kur'an'ın insanlara duyurulması, insanlara öğretilmesi efendim konusunda yapılacak faaliyetlere verilir. İki, bu Kur'an-ı Kerim'i engellemeye çalışan ve o nedenle Müslümanlara savaş açan, o savaşın uğruna, o düşmanlara karşı koymak için yapılacak teçhizatı ordunun düzenlenecek orduya yardım edilir. Zekat verilir manasında. Yani sebilillahın oradaki sebil kelimesini bu şekilde anlamak gerekiyor. Diyor ki Allah-u Teala, işte Allah yolunda zekat, Allah'ın yolu üzerine, o Allah'ın yolunun ilerlemesi, o yolda insanların ilerlemesi için karşılarına çıkan engelleri ortadan kaldırmak için zekat verilir. Eğer zekatla kaldırılabiliyor ise zekatla kaldıracaksın diyor. Bu tabii biraz evvel söylediğim gibi Kur'an'ın kitlelere, insanlara, Müslüman olmayanlara duyurulması, onların eğitilmesi konusunda yapılacak faaliyetler Allah'ın yoluna yapılan faaliyetlerdir. İşte bu yolda yapılır, zekat verilir. Ve ibn-i sebili, yolun oğluna, mana bu. Zahiri mana bu. Ve yolun oğlu. Bunu alimler yolda kalmış yolcular derler. Yani adam yolcu giderken eskiyi düşünün. Şimdi böyle Mercedes'le, uçakla falan gitmiyor. Yani yaya gidiyor adam. Giderken yolda parası yetmeyebilir, parasız kalabilir. İşte bu insana verilebilir diyor alimler. Bu mananın, bu kavramın farklı bir anlamı daha var. Ben onu bundan 10-15 sene evvel televizyon konuşmalarıma söyledim. Yolda kalan herhangi bir proje, yolda kalmış, yürümüyor proje. Devlet onun altından kalkamıyor. Gitmiyor. İşte o projeye, yolda kaldığı için, bir yolcu gibi yolda kaldığı için o projeye ona zekat verir. İşte bu benim 21. asırdaki yorumum bu ayet. Yani yolda kalmaktan kasıt, işte yolculuğa çıktı, parası kayboldu, bitti, gidemiyor menziline, ulaşamıyor varacağı yere, hedefine gidemiyor adam, adama aç kalmış, parası. Ama bir de bir yol var ki, bir proje var ki gidemiyor, o da yola çıktı ama bitmiyor, işte menzile ulaşmıyor. Ağrı destekleyeceksin. Bu genelde bizim insanımız bunları yapar. İşte bu camiyi yaparken bir yola çıktık. Bu yola çıkarken menzile ulaşmamız mümkün müydü? Hayır severler olmasaydı. Yok. İşte olay bu. Bu da bir proje. Diyelim tıbbi bir araştırma, ilaç sanayinde araştırma, devletin gücü yetmiyor. Veya başka türlü bir araştırmayı düşünün. Teknolojik araştırma, uzay araştırması yapılıyor mesela. İşte Müslüman bilecek ki bu yarıda kalmış proje ilerlemiyor. Buna bir el ben vurayım demesi lazım. İşte bu ayet yolda kalmış tabirini bu şekilde genel ve evrensel manada çağa göre hitap eder. Ona ele almak lazım. Ferîlaten min Allah. Bu Allah'tan bir farzdır. Allah'ın koyduğu farz. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir. Her şeyi bilendir. Hakimun, her şeyi yerli yerinde yapandır. Allah-u Teala diyor ki bu emri kim verdi biliyor musun? Şimdi burada sıfatlarını koymuş Allah. Alim, hakim sıfatlarını koymuş. Hatırlayın. Söylemiştim size. Allah niçin böyle ayetlerin sonuna sıfatlarını koyar? Bunu bir hatırlayın. Hatırlayacak mısınız? Bilmiyorum. İmtihan etmem lazım sizi. Yoksa doçentlik diplomasını alamazsınız. Tamim. Bu Kur'an Allah'ın bir tamimidir. Bir mektubudur bize. Tamim nasıl başbakan, affedersin, la teşbih, valilere bir tamim çıkarıyor. Şunu yapacaksınız. Başbakan falanca. Allah da diyor ki bu tamimi ben verdim kullarıma. Alim olan, hakim olan Allah'ın tamimidir bu. Onun için ayetlerin sonuna sıfatlarını koyar. Benim imzam bu. O benim hükmüm. Evet, bu ayeti bitirdik. Geçen hafta bitirememiştik onu işte. Bu iki konu kalmıştı. Fî sebîlillâh'la ve ibn-i sebîl kalmıştı. Efendim, böylece dikkat edin. Sadakanın kimlere verildiğine bir bakın. Fukara, yoksul, o zekatı toplayanlar, memurlar, kalplerin İslam'a ısındırılması için verilir kafirlere. Kölelikten azat etmek için, yani özgürlük uğruna, insanlara özgürlüklerini kazandırmak için yatırım yapacak Müslüman diyor. Dehşet bir din bu din, bu Kur'an. Ne kadar sosyal bir din. Ha? Borçluya Allah uğruna ve yolda kalan projelere yardım edeceksin diyor. Zekatını vereceksin, sadakanı vereceksin diyor. Bu benim emrimdir diyor. Bu farzdır. Benim farzımdır diyor. Dikkat et. Böyle seçeneğin meçeneğin yok. Vereceksin. Bak, devlet ne yapıyor? Zekatı şeyini, vergisini vermeyenleri ifşa ediyor, liste yapıyor. Hatta bir zamanlar yurt dışına çıkamaz dedi, vergisini vermeyenler. Allah da listesini yapıyor bunları yapmayanlar. Evet. Dökümanı var ya Allah. Şimdi bu ayeti bitirdik. Geçiyoruz bir alttaki ayete. Ve minhum allazi yu'minuna nabiyya ve yaquluna huwa udur. Allah Teala diyor ki o kafir münafıklar var ya münafıklar. O münafıkların bir kısmı diyor peygambere eziyet ederler diyor. Peygambere hakaret ederler diyor. Nasıl? Ve yaquluna derler huwa udur. Kulak kulak kulak. Her şey kulak kesin. Öyle bir adamdır ki o Muhammed. Efendim affedersiniz. O kulak kulak. Hani kulak diyoruz ya biz dinleme cihazları işte dinliyor, o onu dinliyor, onun sesini veriyor, o bilinmem neleri veriyor filan, yakalanıyor filan. İşte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize göre sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar tabii kafir. Bu kulak kulak. Dinle. Öteden beriden. Yani ya gökten geliyormuş ana vahiy geliyormuş ana bu kulakları bunu kulakları bu ne kadar büyük kulakları var ki böyle anten gibi böyle alıyor böyle yani çalak anten gibi kulakları var bunun vahiy alıyor. Deyip dalga geçiyorlar. Hani bizim çanağımız alıyor ya uydudan görüntüler alıyor ya ulan diyor Hazreti Muhammed'in kulakları çanak gibi her yerden uydudan alıyor, vahiy alıyor. Nasıl vahiy alıyor falan diyorlar ya. Nasıl kulak var buna? Dalga geçiyor. Eziyet ediyorlar. Allah-u Teala söylüyor. Gül de onlara ya Muhammed. Sana bu şekilde hakaret ediyorlar ama bu çanak kulaklı, çanak kulaklı. Efendim diyorlar. Yukarıdan alıyor, uydudan alıyor işte. Görüntüler alıyor, takım vahiy alıyor. De onlara ya Muhammed. Üzünü hayrilleküm. O kulak, o sizin dediğiniz kulak, o Hazreti Muhammed'in aldığı vahiy var, sizin için hayırdır ya. Sizde onda hayır vardır ya. Onda iyi vardır, iyilik vardır ya. De onlara. Yü'minu billahi. O çanak kulak var ya diyorsunuz ona. Ha. O çanak kulaklı adam var ya, o Allah'a inanıyor. O peygamber Allah'a inanıyor. Görüntü o. Yukarıdan almış olduğum mesajla o. Allah'a inan dedim ona diyor Allah'a. İnanır. Ve yu'minu lil mu'minine. O antenden bir daha bir görüntü daha alıyor. Müminlere güvenir. İnanan adamlara güvenir o peygamber. Allah'ına inanır, inananlara güvenir. Ve rahmetün lillezine amen. O sizin kulak dediğinin anten var ya, inananlara rahmettir. İnananlara rahmettir. Minküm sizden. Bitireyim ayeti. Vellezine yu'lûne Resûlallâhi lehum adâbun elîm. Allah'ın peygamberine eziyet edenlere elem verici bir azap vardır. Elem verici bir azap vardır diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği zaman inanmıyorlar. Yani bu adam nasıl efendim vahiy alıyor? yani. Cebrail geliyor buna, vahiy getiriyor buna. Bu da bir şeyler hezeyan söylüyor. Söylüyor. Bu Kur'an-ı Kerim bir hezeyan dediler. Sihirdir dediler. Esatirul evvelin dediler. Evvelkilerin masalıdır. Bu masal. Bu Kur'an diyorlar. Ama diyorlar, la bu ne biçim çanak? Bu nasıl bir kulak? Biz alamıyoruz. Bizim kulaklarımız almıyor ama onu görüyor. Bu ne biçim kulak? Dalga geçiyorlar. Peygamber'e bu laflarla eziyet ediyorlar. Hakaret ediyorlar yani. Efendim, istihza yapıyorlar. Bu bize tabii, bu nedir bu? Bu şudur. Peygamber'e böyle eziyet edildiğine göre tabii ki biz din adamlarına da hakaret edecekler. Eziyet edecekler. Ha, bize kafirler eziyet etmeyin. Biz artık Müslümanlar daha fazla eziyet ediyoruz. Adam diyor ki 200 senedir bu benim dediğin tarikatımda mezhebimde böyle bir şey yok. Sen nereden çıkamadın? Sen mi hocasın diye işin? Lan nereden çıktı bu? Adam ayet okuyor. Yine olmayın. Ayet mayet anlamam ben. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu şimdi bak o çağda peygamberimiz de diyor ki şimdi bunlar bize itiyor bu ayetler. Yani bu diyor peygamber dedi de çanak antenli kulak. Çanak kulak. Kulak adam. Bu ne diyor? Aldı yukarıdan vahiy almış yaprağı getirmiş ona falan. Dalga geçiyorlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Hazreti Peygamber, de onlara sen. Bana kulak diyorsunuz ama eğer ben bir kulaksam, çanak antensem size hayır getiriyorum. O antenle ben aldığım mesaj sizin için hayır. Onda iyilik var sizin için. De onlara ya Muhammed. Ama benim peygamberim Allah'a inanıyor. Ve yu'minu lil mu'minine, müminlere güveniyor. Bu çok önemli bir olay. Mümin adama güvenilir adamdır. Mümin adam güvenilen adamdır. Ayet bunu söylüyor. Mümine peygamber güveniyordu, siz de güvenin. Peygamber vefat etmişti. Bu ayeti kim uyguluyor? Ben, sen, o. Demek ki mümine güvenilmiyorsa müminliğinden bir defosu var onun. Defosu. Defolu. Defolu. O iyi bir kumaş değil. Defoludur, yaralıdır. Elbise olmaz. Mümin iyi bir kumaştır. Defosu olmayan bir kumaştır. Bak. Allah'a inanır, müminlere güvenir. Vay vay vay. Peygamber anlatıyor. Sonra üçüncüsü ve rahmetün lillezine amenu. İman edenlere de rahmettir o peygamber. Yani bu ne demektir? Müminler tabi o zaman çok eziyet ediliyor biliyorsunuz. Yani o zamandan bu zamanda da eziyet var yine. Yani bugün İslam aleminde eziyet yok mu? Çocuklarımız ölmüyor mu? Kadınlarımız ölmüyor mu suçsuz yere? Bombalar yağmıyor mu? Yağıyor. Ne farkı var şimdi peygamberin dönemindeki durum? Daha kötü. O zaman böyle 1000 kişiyi öldürmek için bir meseleydi. Zaten 1000 kişilik ordu yoktu. Ama şimdi bir bomba atıyor 1000 kişiyi öldürür. Daha kötü. Şimdi böyle Müslümanlara yapılan eziyetlerden dolayı onlar bir çile içindir. Çile, bir yanmışlık içerisinde. İşte o yanmışlığa bir rahmettir. O yağan yağmur gibidir o. O kuraklığa inen bir yağmurdur o. O bir rahmettir. Hazreti Peygamber'i anlatıyor. Ama şunu iyi bilin. Uyarıyoruz. Vellezine yu'lûne Resûlallâhi, Allah'ın peygamberine eziyet edenler için lehum azabun elim, elem verici bir azap vardır. Şimdi Hazreti Muhammed'e bu ayet o çağa mı aittir yani? O çağa. O zaman Hazreti Peygamber Sa'd'ı eziyet ediyorlardı ondan, alay ediyorlardı, hakaret ediyorlardı, eziyet ediyorlardı. Bu eziyet o kadar ileri gitti ki memleketini terk etti, hicret etti, çıktı gitti. Orada da durmadılar, geldi savaştılar onlar, Mekkeliler. Yani eziyet devam etti 23 yıl. Şimdi bu ayet o çağda mı, o çağın sınırları içerisinde mi, tarihi bir olgu olarak mı, yoksa bu çağa hitap ediyor mu, etmiyor mu? Aa, bugün biz de eziyet ediyoruz Peygamber'e. Hem de kafirler yapıyor, onun karikatürünü çiziyor. Affedersiniz, hayvan şeklinde, domuz şeklinde karikatürünü çiziyor. Ha, bu bir eziyettir. Hazreti Peygamber'e yaşamıyor ama onun getirdiği İslam dinine yapılan hakaretler ona hakaret, ona eziyet oluyor. Bugün Müslümanlara eziyet oluyor. Bize hakaret ediyorlar. Bırakın bu kafirleri. Ulan biz Müslümanlara eziyet ediyoruz Peygamber'e. Ya kendi mezhebimizin fetvalarını Peygamber'in önüne geçiriyoruz. Diyoruz ki ya Peygamber anlayamadı ya, sen git daha o fikir kitabına bak abi. Fikir. Ya sen peygamberi ne yaptın? Ahmet'i, Mehmet'i peygamberin önüne geçirdin. Eziyet etmedin mi? Allah-u Teala Hucurat Suresinin 1. ayette diyor ki Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Geçiyorsun sen. Fetvanı veriyorsun öyle. Ahmet böyle dedi diyorsun. Ne oldu? Ahmet'i geçirdin Hazreti Peygamber'in önüne. Aha bak. Bak. Bir Müslümanın böyle konuşmasından Hazreti Muhammed'in ruhu incinmesinden ne olur? Ne? Sen yapabilir miydin Hazreti Peygamber sağ olsaydı? Bir adam gelip onun yanına konuşabilir miydin din adına? Konuşamadın. Buldun peygamber vefat etmiş şimdi. İstediğin gibi konuşuyorsun. Ahmet'le konuşuyor, Mehmet'le konuşuyor. Adam ediba telefon. Hoca efendi fikih var orada, fikih. Hangi fikih var Hazreti Muhammed'in önüne geçecek? Hangi adam? İşte bu eziyettir. Allah'ın dinine yapılan eziyet, Hazreti Peygamber'e eziyet. Ya bu ayet bitmedi ki. Bu ayet bitmedi ki. Devam et. Şimdi bu münafıkların durumunu anlatıyor. Birincisi Peygamberimize eziyet. Şimdi bak, şimdi münafık daha neler yapıyor. يَحْرِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْلُكُ Sizi razı etmek için diyor o münafıklar, yemin ederler Allah'a. Baba, Allah'a yemin eder. Allah biliyor lan bunlar. Vallahi da billahi de Müslümanı razı etmek için Allah'a yemin eder. Bu adamlar yemin etmekten durmazlar. Müslümanı kandırmak için. Bak, Müslüman bunları niye koyuyor buraya Allah? Kanmayın ha! O münafıkların yeminlerine kanmayın ha! O ne yeminler etti, kandırdılar Müslümanlar. Nokta. Ama bu noktalar, ha bu cami büyüklüğünde nokta. Ama buradan Amerika'ya kadar nokta. Doldur içini. Doldur. Bu Müslümanlar hep aldattı. Hep aldatıldı münafıklar tarafından. Niye? Bilgi yok. Müslüman cahil. Aldatılıyor. Müslüman kitabını bilmez. Okur. Arapçasını okurun ama demez ki burada Allah'ın bahanesi. O manasına bir okuyor. Değil mi? Bilmem. Müslüman namazını kılar, orucunu tutar, haccına gider, tamam der. Bu kadar. Ama bu kitap bu mudur? 6666 ayet bu mudur? Be kardeşim, sen okumuyorsun, kültürün yok, aldanıyorsun. Ne kitabını bilirsin, ne başka bir kitap bilirsin, ne okursun, ne kendini zenginleştirirsen, ne bir şey. Cehaletin bataklığında kandırılır Müslüman. Evet, kandırılır. Bak, burada kandırılır diyor. Ben demiyorum. sizi kandırıp razı etmek içindir. Yemin ederler Allah. Vallahi bir sözleriz ya. Ah, tam anlatamıyorum ki kardeşim. Tam açamıyorum onu. Ne gariptir bu dünya. Ne gariptir bu dünya. Vallahu ve Resuluhu ahakku en yurluhu imkanı mümini. Eğer inansalardı o münafıklar. Münafıklar inandık diyorlar ama inanmıyorlar. Eğer inansalardı Allah'ın ve peygamberinin razı olmaya daha layık olduğunu bilirler. Neden sizi razı etmek için yemin ediyorlar? Allah-u Teala beni gelsin bana yemin etsinler, benimle konuşsunlar. Benim peygamberimi razı etmeye çalışsınlar. Allah'ı razı edeceksin, insanı değil. Allah'ı razı ettiğin işi ürettin mi insan da senden razı olur. Yeter ki sen işinde acaba Allah benden razı mıdır değil midir? Bunu düşün, o iş doğrudur. Biz insanları razı etmeye çalışıyoruz, Allah'a değil. Bu dehşet bir şey. Dehşet. Allah'a razı etmenin yolları da bu kitaptır. Bu kitabı bileceksin kardeşim. İş yapıyorsun, Allah'ı yanında hissetmiyor. Öyle Allah böyle dalavereleri yapıyorsun ki 80 türlü oynuyor. Hiç Allah'ı yanında hissettin mi? Yok. Allah nasıl razı edeceksin sen? Sen hiç bir işinde dedin mi ki Allah'ım yanındadır, beni görüyor. Ben bunu yaparsam Allah'a gadaplandırırım. Allah benden razı olmaz deyip de bir yanlış işten vazgeçtiğin var mı hayatında? Yok. Hem de Müslümanız. Kelimelerle Müslümanız ama ahlakla, davranışla. Hristiyanla farkımız yok. Öyle değil mi? Görmüyor musunuz bu vaziyeti? Bu vaziyeti görmüyor musunuz? İşte bu. Bak, buna da bakıyor. Bu bana diyor ki, sana diyor ki, sen böyle olma. Sen Allah'ı razı etmeye çalış. Sen Allah'ı razı edecek işi ürettin mi, kul da senden razı olur. Ölçüm. Devam ediyor. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Münafıklara. Elem ya'lemu, bilmediler mi? Onlar bilmiyorlar mı? Anlamadılar mı? Ennehu ki men yuhadidillah ve rasulahu. Allah'a ve peygamberine karşı çıkanlar. Fe ennehu nara cehenneme. Onlar için cehennem ateşi vardır. Haliden fiha. Orada sürede kalacaklardır. Zalikel hizyul azim. Bu korkunç bir aşağılanmadır. Bu korkunç bir adiliktir. Allah'a ve peygamberine karşı çıkmayacak. Şimdi nerede Allah'a karşı çıkıyoruz, nerede çıkmıyoruz bunun bilincini Kur'an veriyor. Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Nerede, ne iş yaparsak Allah'a karşı çıkmış oluruz. Peygamber'e karşı çıkmış oluruz. Nerede? Hangi davranışlarda? Ya futbolun hangi davranışlarda futbolun oynandığını, oynanmadığını buyurun. Evet. Kabanın şey haber günü baktı mı? Yok. Pazar. Öyle dersin. Yolcu. Bunu bana ondan sonra söyleyeceksin. Bu da şimdi benim işim kesildi. Ece. Namazdan sonra söylüyoruz biz. Şimdi ya her sporun bir kuralı var, kaidesi var, sınırı var, sahası var, basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası ayrıdır. Güreşin minderi ayrıdır. Ha şimdi bu güreşin kuralları, bu basketbol kuralları, efendim, futbolun kuralları, onun sınırları, o sınırın dışına çıktı mı top çıktı, sahaya oynanmaz, tadılacaksın, avuta çıktı, avuta penaltı. La bu kadar kurallara dikkat ediyoruz da Allah'ın kuralları yok. Sen oynuyorsun bu dünyada. Allah diyor ki bu hayat bir oyundur. Bunu kuralsız da oynarım. La bu futbol maçı kuralsız oynanır mı ya? La bu hangi dalışı yaptın güreşi rakibine? Süpleks mi attın? Kleyi mi vurdun? Ne yaptın? Kaç puan aldın? Çıkma yaptın, 2 puan aldın. Arkasına geçtin, 1 puan aldın. Ha? Bunlar nasıl bir ezber etmişsin bak. Bu kuralları öğreneceksin. Bu kuralları bilmeden güreşemez. Allah'ın kurallarını bilmeden nasıl bu hayat oynayacaksın kardeş? Bu hayat bir oyun. Öyle diyor Allah. İnnemel hayatü dünya la'ibun. Dünya hayatı bir oyundur. Hangi sınırlar içerisinde oynanır? Ahlakın sınırları ne? Allah'ın emirlerinin sınırları ne? Ne zaman yaparsam o sınırların dışına çıkarım. Ne zaman yaparsam o sınırların içine kalırım. İşte bunları bize öğretmediler ki bu Kur'an'da. İşte yeni öğreniyoruz şimdi. Yeni öğretiyoruz şimdi yani yeni. Yeni. Bıraktılar Kur'an'ı geri bir tarafa. Ya kardeşim International Board var. FIFA. FIFA güreşin kurallarını değiştirir. Kimse değiştiremez. Sen burada desen ki ben böyle oynayacağım, güreşi böyle yapacağım. Hayır be. Sen olimpiyatta da kimse seni takmaz. Dünya şampiyonu da seni kimse takmaz. Kuralları uğraşmaya. Biz diyoruz ki o International Board var ya ha, yani Allah'ın board'u. Ben onu takmıyorum. Ben Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı kurallara göre oynayacağım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı ya? Dünya milletleri futbolu International Board'a göre oynar. Orada yazılana göre. İşte International Board budur Allah'ın. Buna başka bir kitap koyamazsın kardeş. Kimse senin kuralını dinlemez. Ben dinlemem diyorum. Benim dediğime göre, benim koyduğum sınırlara göre oyun oynayacaksın. Benim verdiğim oyunlar nesi, puanlar nelerdir? Bak anlatıyorum sana, şunu cennete gidersin. Bak şu kadar puan aldın. Takva puan aldın, muhsin puan aldın. Bunu yaparsan tam 5 puanlık oyun yaptın güreşte. Ha? Bu budur. Ama biz kuralları bilmiyoruz ki şimdi. Allah-u Teala diyor. Kim Allah'a, peygamberine karşı koyarsa. İşte nerede karşı koyuyorsun? Nerede? Yok bu bilinç yok bizde. Hani ona tokat atarken Allah'ın kuralını çiğnedin işte. Bitti. Bu kadar. Yalan konuşur Allah'ın kuralını çiğnedin. Bak dünya kopuyor benim. Hani eliyle oynadı, topladı, hakem görmedi, penaltıyı vermedi. Ulan dünya kopuyor ya, dünya. Ama hep handball'la oynayarak bu dini. Ha bu dini hep handball'la oynayarak. Hiç penaltı çalan yok. Zannediyorum ki çalan yok. Çalmış Allah. Çoktan çalmış düdüğü. Penaltıyı vermiş ama hiç. Ben penaltı atmam. Öyle değil. Yani. Yani Allah'a, peygambere karşı geliyor. Kimse ses çıkarmıyor ha. La bir penaltıya dünya kopuyor. Veremedi hakem. Görmedim diyor. Veremedim. Kasıtlı vermedi. Ulan Allah'a karşı çıkıyor. Allah'a da. Allah'ın kitabına çöl kanunu diyor. Hiç kimse konuşmuyor. Hiç. Böyle bir futbol topu, bir handball kadar olmadan, bir penaltı kadar olmadan bir kitap diyor. Ha böyle bir şey olur mu ya? Heyecanlandım, kusura bakmayın. Yani insan heyecanlandı. Benim duyduğumu duysanız. Efendim? İşte diyor Allah-u Teala. Bana ve peygamberime karşı çıkanlara cehennem ateşi var. Ve bu da bir rezilliktir yani. Bu da bir rezillik olacak ona diyor Allah. Demek ki biz ateşimizi bu dünyadan getiriyoruz öteye. Cehennem ateşini aslında biz burada yakıyoruz. O tabuta girerken var ya, öyle halinde gidiyorum zaman o ateş geliyor bizle beraber. Yakarım cehennem ateşini. Öyle değil de Allah-u Teala. Ya ben de mi? Bak ne diyeyim. Ebu Leheb'in karısı gece vakti orada elektrik lambası yok peygamberimiz zamanında. Gidiyormuş dağdan diken yapıyormuş. Gece peygamberimizin geçeceği eve gideceği yere dikenleri seriyor. Peygamberimiz de basa basa o dikenler batıyormuş ayağına. Bunu da amcasının karısı yapıyor yani. Ebu Leheb'in amcası oluyor peygamber. Onun karısı yapıyor. Ebu Leheb de çok dehşet verici bir karşı peygamberimize. Allah-u Teala başını ne diyor? Seyasla nara. O Ebu Leheb'i bir ateşe yaslayacağım. Döner gibi. Döner nasıl kızarıyor ateşin etrafında ya. Ha? Aynen öyle döner gibi cehennem ateşinin kenarına onu yaslayacağım. Zâte lehebin. O ateşin özelliği alevli olması. Alevli. Ha. Ve mraetu, onun karısı var ya, bu dünyada benim peygamberimin geçtiği yola dikenleri döken, onun o Ebu Leheb'in karısı da hammâletel hadab, odun taşıyacak diyor o kocasının cehennemine. Odunları gelecek, öyle odun, odun o, ateşin eksilmeyecek. Devam odun taşıyacak. Hammâletel hadab, fî cîdihâ hablüm min. O karısının diyor, o odun taşırken ipi var ya, ipi. Hani bizim Karadeniz'de biz odun çok taşıdık. Aa, ne kadar taşımışım. Bu ayaklarımda yalın ayak vururdum onun taşlara. Kandavan içerisinde kalırdı. Dağdan odun taşıyorum eve. Çocuğu üzerimizde yok, ayakkabı yok, çarık yok. Ayaklarım vuruyor taşlara, kandavan içerisine. Gece yatarım ben. Bir dünya. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, o odun taşırken onun ipi hiç eskimeyen hurma lifinden olacak. O ip hiç eskimez. Şimdi peygambere eziyet adamlara böyle ateş var diyor. Kendi ateşini kendi yaktı Ebu Leheb. Karısı da oraya odun taşıyor. Kocası yanıyor, karısı odun taşıyor. O cehennem, o ateş. Bu ne dehşet korkmuş. Düşünebiliyor musun? Yani karısı şimdi, karısı odun taşıyacak, koca yanıyor orada. Ya böyle bir hayat olur mu ya? Ha? İşte benim peygamberime eziyet edenlerin hali budur bir Allah'ım. Ama hocam bu ayet, bu Ebu Leheb suresi, Ebu Leheb'le alakalı mı? Yok canım, yok canım. Bugüne, bugüne konuşuyor. Yarına, öbür güne. Bugün Müslümanların hayatının, sosyal, iktisadi, siyasi hayatının önünde nice insanlar diken taşıyor. Nice dikenlere batıyor. Çocuklarımız, gençliğimiz nice bu felsefe, diken gibi felsefelere batıyor. Esrar eroin gibi felsefelere batıyor, dikenlere batıyor. Evet. Nice, nice. Değişti şimdi. Şimdi iş değişti. Ebu Leheb'in karısı taşıydı odunları. Yıkıyordu peygamberimizin önüne. Karanlıkta peygamberimiz görmüyor, basıyor. Şimdi bu cehaletin karanlığında, bu Müslümanların bilgisizliği, cehaleti karanlığı içerisinde önümüze nice dikenler dikiyorlar. Nice dikenler taşıyorlar. O dikenler peygamberin ayağına batıyordu, şimdi gönlümüze batıyor, beynimize. Anlayın. Ne diyeyim ya, açın ha bu içimi de. Açın da. Görmüyorum ya. Ayet. Hoplatıyor senin yerinden. İşte şunu unutmayacaksınız. Artık bu Müslümanlar bilginin aydınlığına kavuşacak. Önlerine dökülen dikeni görecek artık. Ayağıyla basmayacak, incinmeyecek. Bunu da bilginin aydınlığında alır. Başka yok. Yok. Yok. Çare. Ah gidi dünya. Ah gidi bayraktar. Daha neler konuşacağız da konuşamayız. Böyle mecburen nokta nokta deyip geçiyoruz. Ne yapacağız? Şimdi bak. Münafıkların da bir özelliği var. Bir özelliğine daha gidiyor. Peygamber'e karşı çıkıyorlar. Onlar bilmiyorlar mı diyor Allah-u Teala, bu yaptıkları iş bana karşı gelmeleri peygambere bir cehennem ateşler. Bunu bilmiyor mu? Soruyor. Elem yâlem. Bilmediler. Bilmiyorlar. Bilecekler demektir bu. İstifamı inkari demektir. Kaydı. Ne diyor? Ramazan burada mı? O burada gelmez ki, hep gidenler öyle, Bodrumlar. Evet. Şimdi bu bir özellik ve bir daha bir özellik daha var şimdi. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَمْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Bak bak şimdi, bak şimdi. O kadar güzel bir analiz yapıyor ki, analizi anlayanları da anlamayanları var. Yani öyle bir açıklama yapıyor ki Allah-u Teala. O demektir. Analyze, açıklama demektir. Yumuşatmak, bir şeyi yumuşatarak açıklamak demektir. Bir fikrin bilinmezliği noktan kaldırmak için analyze yapılır. Anlatmıştım size bunları da. Çarıkları analize koydu. Anam kullanırdı bunu aslında dinleyin. Anam münafıklar çekinirlerdi. Ya'zarul münafıkûne. Münafıklar çekinirlerdi. Bak bak bak dinle şimdi. En tünezzele aleyhim, onlara inmesinden çekinirlerdi. Ne? Suretun bir sure. Kur'an'dan bir sure. Kur'an'ın bir bölümü. Yani 114 tane sure var ya Kur'an'da. Onlardan bir sure. Yani Allah'ın bir mesajı. Onlara inmesinden çekinirlerdi. Niye çekinirler? Tünebbi'uhum. Onlara haber veren bir sure. Haber veren bir sure. Fî gulûbi. Kalplerindekini. Baba baba baba. Onlar zannediyorlar ki bizim kalplerimizdekini kimse bilmiyor. Bu Müslümanları kandırıyoruz. Ağızdan söyleyip onları kandırıyor. Kalplerimizi kimse bilmez. Allah-u Teala Kur'an'da bu sefer onların kalplerindeki niyeti de söylüyor. Böyle bir sürenin gelmesine korkar. Ha şimdi ha buraya şimdi bir iş yapacak, gene bir süre gelecek ha bu uzun kulaklı var ya. Ha bu şey yani çanak kulaklı peygamber ve onun işini alır o çanaktan bir görüntü. Efendim bizim kalplerimizdeki söyle diye korkuyorlar. Çekiniyorlar diyor. Kalplerindekini söyle o sure. Söylüyor mu? Söylüyor. Allah-u Teala onların kalplerini deşifre. Ooo hem de nasıl deşifre ediyor. Bak aşağıda var. Buralara gelecek. Ali İmran'da var. Bakara'da var. Münafıkun suresinde var. Özel bir sure ayarlamış onlara. Münafıkun suresi. Evet. Münafıkların suresi. Bunların kalplerinden nasıl geçiyor da dillerinde ne dediklerini, bu şahsiyet parçalanmasını, bu ikili oynamayı, o şimdi ikili, evvelden münafıklar ikili oynuyormuş. Peygamberimiz döneminde, şimdiki münafıklar 80 türlü oynuyor. 100 türlü oynuyor. Şimdi 100 türlü oynuyor. Oo, oo, oo. Hani şimdi bizim Karadeniz'de bir horon biliriz. Bu horonun da birkaç türlüsü var yani. Sılsalası var efendim, atlaması var, şundan ben nasıl var. Birkaç tane var. Ben çok oynamışım. Ben çocukken düğünlerde horoncuydum. Şimdi birkaç tane var. Ama Anadolu'ya girdin mi? Ooo aman ya. Erzurum'un barından tut, Ege'nin bilmem nesine varıncaya kadar öyle evvelde münafıklar bir oynaydılar, iki oynaydılar. Şimdi oho, oho, 100 çeşit oynuyor şimdi münafık. Çok da. Allah-u Teala bütün bunların kalplerini deşifre diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bize diyor ki bak bu adamlar böyle yapan adamlar münafık diyor. Aldanma. Müslümana değil ki aldanma. Bunlar habele derler diye Allah-u Teala habele yaparlar. Senin yanına gelir böyle de gider onun yanına başka türlü der. Bunları anlatıyor. Detaylı bir şekilde. Şimdi bir sonraki ayette bunu şeyler gelecek. O zaman size bunları anlatacağım. Gideceğiz o ayetlere. O ayetlere gideceğiz. İnşallah. 29'unda bir cumamız daha var. Ondan sonra Ramazan akşamları başlıyor işte biliyorsunuz. O akşamlarda bu sure bitecek inşallah. Tevbe suresi. Sık sık geleceğimiz için şu anda benim dersim olmadığı için bazı yerlere konuşmaya gideceğimden dolayı o geceleri buraya gelemeyebilirim. Böyle şimdi telefon ediyorlar. Hocam bize bir gece gelir misin? İşte benim çadırım var işte. O çadırda konuşuyoruz falan belediyenin falan. Onlara böyle bir gideceğiz böyle birkaç yere. O zaman gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim geceyi söylerim size. Siz o gece davete gidersiniz. Davetçi alırsınız falan filan. Şimdi münafıklar çekiniyorlar. Habire şimdi habire konuşuyoruz, habire yapıyoruz. Ya şimdi bak bir süre gelecek, görüntüye düşecek. Bak şimdi bizim halimizi, kalbimizdeki durumu anlatacak şimdi. Korkuyorlar, çekiniyorlar. Gül de ya Muhammed o adamlara. Ben onların halini biliyorum. Gönüllerini de biliyorum. Kalplerinde neler geçiyor biliyorum. De onlara. İstehziu. Alay edin bakalım. Benimle alay edin bakalım. Bu Müslümanlarla alay edin bakalım. Alay ediyorlar ya. Bu dünya böyle şimdi. İnnallâhe muhricun mâ tehavun. O sakındığınız şeyleri Allah-u Teala apaçık ortaya çıkaracak. Onlara haberin meydana söyleyeceğim ben. Allah diyor. Devam. Alay etsin. Şimdi. Ama ben onlar bu nasıl hangi sureden Kur'an-ı Kerim'in çekindiklerini korkmasınlar ortaya koyacak. Açık oynayacak. Net oynayacak. Bütün bu Kur'an bunları anlatır. Bu münafıklarla uğraşır. Bu Kur'an-ı Kerim bitmez. O kadar kötü adamlar ki kafirden kötü. Ve der ki Nisa suresinde innel münafıkine fidderkil esfeli minennâ. Cehennemin en aşağısında. En aşağısı. 7 kat cehennem var. En aşağısında münafıklar oluyor. Bunlar çünkü ikili oynamışlar. Bunlar dünya siyasetini kirleten adamlardır bu münafıklar. Dünya siyasetini kirletmiştir bunlar. Bunlar insanlığın sosyal ahlakını kirletir bu adamlar. Adamlar ekonomiyi kirletirler bu adamlar. Gider öteki şirkete böyle der, gider öteki şirkete böyle, gider ötekini böyle bir kodaklarına gider efendim kanalıklarına. Hayatın neresine bakarsan bak bu adamlar kirli adam. Ben de onları cehennemin en aşağısına koyacağım diyor Nisa suresinde. Şimdi bu aşağıda bir ayet var. O ayete girdiğimiz zaman bu münafıkların özelliklerine gireceğiz. Gideceğiz bazı ayetlere. Veleyin seheltehu. Şimdi münafıklar anlatıyor yine. Ya Muhammed, sen onlara sorsan leyekulunne derler. Yani desen onlara ki bana niye böyle kulak diyorsunuz, uzun kulaklı efendim, anten kulaklı efendim, bana niye böyle konuşuyorsunuz? Niye Allah'ın dini hakkında böyle konuşuyorsunuz diye sorsan ona lehûnûne elbette diyecekler. Elbette. İnnemâ künnâ nehûlu ve nelâ. Biz daldık oynuyorduk ya, şaka yapıyorduk. Biz şaka, şaka. O yakalanınca bu münafık, bu sefer işi verir oyuna, şakaya. Daldık işte, ağzımızdan çıkıyor böyle kelimeler. Yani biz oynuyoruz yani, ne laf, oynuyoruz. Yani biz şey değil yani, bunlar ciddi değil, bunlar ciddi söylemiyor. Sen bunları ciddiye al. Ulan yazdın kitabını, makaleni yazdın, hakaret ediyorsun, hala diyorsun oyun oynuyor. Şaka yapıyorum, ne şaka? Kul ebillahi, de onlara ya Allah. Ebillahi Allah'ı mı? Ve ayatihi, onun ayetlerini mi? Ve resulihi, peygamberini mi? Kültüm testeyizim, alay ediyorsun, alay yapıyorsun. Siz Allah'a, ayetlerini, peygamberini alaya mı alıyorsunuz? Devamlar. Siz dalga mı geçiyorsunuz bu dinle? Bana göre böyle, sana göre olur mu ya, Allah'a göre din olur ya. Falan alim böyle dedi, falan alime göre, falan alime göre din olur mu? Allah'a göre din olur da. Ya sen dalga mı geçiyorsun bu dinle ya? Yani bu ayette aynı zamanda bizim hocalarımız da ha? Bana göre. O zaman sen bir din koy ya, sana göre bir din koy kardeşim, Allah'a lüzum yok. Bu din Allah'a göre olur kardeşim. Anlıyorsunuz değil mi bunları ya? Bunu televizyonda dinliyorsunuz ya, ben hopluyorum, ben korkuyorum, tiksiniyorum, seyredemiyorum. Hiç Kur'an'dan bir ayet okumak. Sor ona bir mesele, sen Allah mısın sen kendini açıklayacaksın bunu ya? Bunun bir Allah'a var da, bu vatandaş sana bir soru sordu. Din açısından, dedi ki sana, ben bilmiyorum da, ha bu din ha, bu nasıl? Soruyor sana da, hı, konuşma kardeşim bilmiyorsun ya, konuşma da. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah beraber olacağız. Biliyorsunuz cuma günleri ATV'deyim sabahleyin saat 8.45'ten. Ramazan'da da haftada 3 gün inşallah. ATV'yi açarsanız mesela bu oradaydı, oradan geliyor. Efendim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'ufuruh. Men yehdillahu felâhudrela ve men yudhu felâhâdile. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluh. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله bugün grubumuzun müşterik tarafından ahiretteki hesap gününden korkmak Kur'an-ı Kerim'de böyle geçer bunun anlatılmasını istedi. Daha önce hatırlarsanız size demiştim ki İslam ahlakının, Kur'an ahlakının veya ilahi ahlakın temelinde ki direklerden biri ahiret inancıdır. Çünkü insan davranırken ben bunun bir gün hesabını mahşerde vereceğim diye düşünürse o insan kolay kolay ahlak dışı bir iş yapmaz. Eğer o zaman bu ahiret imanı varsa. Şimdi Yüce Allah okuduğum ayetin üstünde buyuruyor. Ve külle insanin elzennâhu dâilahu fî unûkî ve nukrucu lehu yevmen kitâmeti kitâben yevrâhu mencûven ikra kitâmek kebâbi nefsîle diyemâliyye. Herkesin, bütün insanların boynuna amel defterini asacağı mahşerdir. Ve ona bir kitap çıkaracağı mahşerdir, önünden açıldı. Ve denilecek ona ki, oku, kitabını oku, bu amel defterini oku şimdi. Kefâ bi nefsike yevme aleyke hasibâ. Bugün kendi hesabını kendin, kendi değerlendirmeni kendin yap. Bak buraya şimdi bu bu kitabı oku, amellerini kır, cehennemlik bütün cennet, kararı sen. Değerlendi bir şey yap. Yeterli. Sen kendi kendine hesap vermen yeterli. Sen şimdi eline aldın karneyi, oraya beş yazıyorsa beş kırdırdın o hoş. Üç göremez mi? Bir yazıyorsa beş göremez mi? İşte sen o kitabı okuyacaksın. Mahşerle amel kitabımızı alacak elimize Allah verecek onu bir de diyecek ki emredecek. Oku! Ver kendi kendine hesabını. İşte diyor Allah-u Teala. Bugünden sana. O amel defterine ne yazın? Herkes, her şey ona ayar ver. O sen dün yediğini bugün unuttun. Ama o kitap hiç unutmaz. Kitap buna yemdiku bil hak diyor. Mahşerde benim kitabım hak konuşacak, hak. Gerçeği konuşacak. Bütün aldın nefese varın diye konuşacak. İşte bu kitap yönünden korkmak atın cennetine gitmenin sebeplerini veriyor. Nerede? At! Rahatsızlaşma, değil mi? Akıl sahibi bilen insanların özelliklerini sahip atın cennetine bilen bu adamlar. Bir, ahde vefa. İki, anlaşmayı bozmamak. Üç, bitişmesi yerleri bitiştiren. Dört, Allah'a saygı duran. Beş, korkunç azap günü.